Program trzeci Polskiego Radia, środa 17 lipca, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Paryżu kierowca wjechał autem w ludzi na tarasie kawiarni. W USA trwa konwencja republikanów. Policja wszczęła postępowanie wobec osób, które napadły na patrol wojskowy w rejonie granicy z Białorusią. Jedna osoba zginęła, 6 zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w taras kawiarni w Paryżu. 3 osoby są w stanie krytycznym, a 3 inne doznały mniej poważnych obrażeń. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, policja zatrzymała pasażera pojazdu, był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W całej Francji obowiązuje wysoki poziom zagrożenia w związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi. W Milwaukee w stanie Wisconsin trwa konwencja amerykańskiej partii republikańskiej, podczas której delegaci formalnie nominowali Donalda Trumpa na kandydata w wyborach prezydenckich. Mimo że odbywa się ona kilka dni po próbie zamachu na Trumpa, wśród uczestników konwencji dominuje optymizm i pogodny nastrój. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Centrum konferencyjne w Milwaukee pełne jest uśmiechniętych, radosnych delegatów w patriotycznych strojach, czerwono-biało-niebieskich kapeluszach i czapeczkach z napisem Trump. Ta konwencja jest wspaniała, jesteśmy razem, czujemy się zjednoczeni. Wszyscy są szczęśliwi, panuje atmosfera festiwalowa. Uczestnicy konwencji nie przeżywają smutku, a poczucie szoku ustąpiło radości, że Trump przeżył próbę zamachu. Dla większości z nas chrześcijan, gdy prezydent Trump krzyknął walczcie, walczcie, walczcie, to było dokładnie to, co mieliśmy w sercach. Jednym z głównych powodów radosnej atmosfery podczas konwencji Partii Republikańskiej jest przekonanie delegatów i gości, że Donald Trump ma bardzo duże szanse na zwycięstwo i powróci do Białego Domu. Z Milwaukee Marek Wałkuski, Polskie Radio. Obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Nowej Zelandii są wśród osób ukaranych mandatami za zakłócanie porządku i tamowanie ruchu po incydencie przy granicy polsko-białoruskiej. 2 osoby usłyszały też zarzuty organizowania imprezy powodującej utrudnienia w ruchu. Chodzi o zdarzenia z minionego weekendu we wsi Wyczółki w gminie Nurzec Stacja. Na nagraniach widać grupę młodych osób, które skandują wulgarne hasła w stronę żołnierzy. Policjanci zidentyfikowali kilkanaście osób, mówi rzecznik podlaskich funkcjonariuszy, podinspektor Tomasz Krupa. Policjanci nałożyli już 15 mandatów na osoby, które dopuściły się wykroczeń, ale to nie są oczywiście jedyne czynności, ponieważ mamy też osoby, które już usłyszały zarzuty w związku z popełnionymi wykroczeniami i zostały przesłuchane w charakterze obwinionych. 2 obcokrajowców, te osoby odmówiły przyjęcia mandatów, w związku z tym policjanci zatrzymali paszporty tym osobom. Wciąż trwa dochodzenie w sprawie znieważenia i naruszenia nietykalności jednego z żołnierzy, dodaje podinspektor Krupa. Postępowanie, które prowadzą policjanci, ono zostało wszczęte w poniedziałek, dotyczy znieważenia i naruszenia nietykalności żołnierza. No i tutaj cały czas gromadzony jest materiał dowodowy, ale w tej sprawie jeszcze nikt nie został zatrzymany. No, policjanci nie wykluczają, że kolejne osoby mogą usłyszeć zarzuty. 800 osób przebadało się w tym roku w województwie lubelskim pod kątem wykrywania czerniaka w ramach programu profilaktyki raka skóry. U 20 przebadanych stwierdzono podejrzenie czerniaka. Wiadomo, że oprócz czynników genetycznych ryzyko zachorowania może zwiększać nadmierne opalanie, poparzenie w dzieciństwie czy korzystanie z solariów. Powinniśmy przynajmniej raz w roku kontrolować znamiona, mówi dermatolożka Paulina Gawlik. Czerniaki mają asymetryczne kształty, mają różne barwy, mogą być uniesione. Są to nowotwory szybko rosnące, szybko powiększające się, w związku z czym na pewno tego typu zmiany mogą być zauważone przez pacjenta. Czerniak jest jednym z najzłośliwszych nowotworów skóry. Wcześniej wykryty jest w zdecydowanej większości przypadków wyleczalny. To wieloryb tak rzadki, że w ciągu 200 lat widziano ich tylko 6, żadnego żywego. W Nowej Zelandii woda wyrzuciła na brzeg dziobowala łopatozębnego. Naukowcy mówią, że to wielkie odkrycie. Koparka na gąsienicach podnosi z plaży martwego wieloryba. To smutny widok, ale naukowcy już przebierają nogami, by przeprowadzić badania. Cieszą się, że ciało ssaka jest w dobrym stanie, bo po raz pierwszy będą mogli zrobić sekcję dziobowala łopatozębnego. Wszystkie, które woda w ostatnich dziesięcioleciach wyrzuciła na brzeg, się do tego nie nadawały. Naukowcy badają już DNA wieloryba, chcą też sprawdzić zawartość żołądka. Wyniki mają odpowiedzieć na pytania o zwyczaje dziobowali i ich populacje i dlaczego są tak rzadkie. Gatunek został opisany 140 lat temu, tylko na podstawie dolnej szczęki i 2 zębów. Odnalezienie całego wieloryba i to w dobrym stanie naukowcy porównują do wygrania na loterii. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dublinem, co też bardzo dobrze słychać w wyjątkowym akcencie wokalisty grupy Graiana Chatena. A skoro już jesteśmy na północy Europy, to przeskoczymy teraz do Luton, a przed nami kolejny znakomity, no właściwie postpunkowy skład. Never anyone in this house. Born in Luton to kompozycja zespołu Shame, pochodzącego wbrew tytułowi tego utworu nie z samego Lutona, z południowego Londynu. I to także jest grupa, która tym londyńskim, brytyjskim brzmieniem jest wręcz przesiąknięta. A to kompozycja z ich wydanego w 2021 roku albumu Drunk Tank Pink, który polecam w całości, chociaż chyba jeszcze bardziej polecam ich najnowszą płytę, czyli wydane w minionym roku Food for Worms. No dobrze, skoro tak, to przy Londynie zostaniemy jeszcze na moment, chociaż podmiot liryczny utworu, który wybrzmi za chwilę, mówi, że nigdy w Londynie nie był, ale jest w nim jego ukochana osoba. Elsztad i Londyn. Jak żyć z taką pustką, jak żyć? Zawiodłem, nie ma nic. Codziennie tak samo. Nie zasypiam, nie budzę się rano. Ta myśl tak natrętna i zła. Ja zostanę sam. O nie, to nie miłość, tylko zazdrość, że mnie tam nie było. Jesteś tym, czego chcę, niepotrzebnie, co wiesz, łatwiej mnie. Ze snów, ty w Londynie, ja tu, ty sama, ja tu. Nie chciałem cię skrzywdzić, o nie. To ty tak ostatnio czytasz źle. Pojedźmy tam razem, albo ja tam przed tobą pojadę. Jesteś tym, czego chcę, niepotrzebnie, co wiesz, łatwiej mnie ranisz. To najgorszy ze snu. Co wiesz, łatwiej nie ranisz. To najgorszy ze snów, ty w Londynie, ja tu, ty sam, a ja tu. Nie wytrwam miesiąca czy dwóch, dlatego już teraz proszę wróć. Ta zazdrość nie minie, przecież nigdy nie byłem w Londynie. Like lightning, breathing flames from tourist train. Your eyes go quite frightening. You lock your gaze onto my face. Flying kite in the breeze, just restlessly seeking images a child needs to help them sleep. I've been thinking that I should see someone just to find out if I'm alright. Takie to wyjątkowe dźwięki od zespołu Doter. Tym razem przenieśliśmy się do Amsterdamu, chociaż nie o samym Amsterdamie ten utwór opowiada. Swoją drogą jestem ciekawa, czy mają Państwo jakieś swoje ulubione piosenki z miastem w tytule, bądź o miastach opowiadające. Jakby co, to oczywiście można pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i się tymi utworami dzielić, a może któryś z nich pojawi się w kolejnych Białych Szumach. Przypominam też, że ja co tydzień zbieram utwory pasujące do zachodów słońca, także jakby co, moja skrzynka mailowa czeka na wiadomości. A my teraz, no właśnie, posłuchamy utworu z Wenecją w tytule, chociaż będzie to historia pewnej trudnej relacji, a tytułowa Wenecja to nie miasto, a pizzeria. Pizzeria nazywała się oczywiście Wenecja. Ona miała na imię Anka. Piec grzał niemal jak chłopaki obok na automatach. Naiwnych rąbanka. Ketchup był czerwony, a pieczarki szare. Telewizor pod sufitem grał na durny full. Wiosny były rzadko. Głównie była jesień. Anka w krótkiej kiecce obsługiwała tłum. Miasto małe jak pineska. Wbita w korkową tablice dań. Miasto dla Anki za małe. On z motorem, słodki drań. Drań z dwójką dzieci i mieszkaniem w rynku. Ona z maturą i niebieskimi oczy. W zalewie tłustych, zapijaczonych pysków. On był tą rybką, która umie zaskoczyć. Jak motocykl szybka, jak noc mi czyja wolna. Podwójnie wzięty powietrza, chaos daje jej oddech do końca. Jak mały

Takie to piękne, chociaż smutne opowieści snuje nam Pablo Pavo, urodzony tekściarz i poeta. A zaczęło się od Wenecji, ale nie od miasta na wodzie, a od pizzerii. Kto ma w swoim mieście pizzerię o takiej nazwie palec pod budkę? I teraz pytanie, czy Wenecja istnieje także w miejscowości Syców? Jeśli ktoś posiada tę wiedzę, to proszę dać znać. A ja o tym Sycowie mówię, bo to małe miasto na Dolnym Śląsku jest bohaterem kolejnego utworu, który wybrzmi nam w szumach. W 2021 roku grupa The Overview Effect, w skrócie OWE, wydała taki album jak Without Territory, na którym wędruje po miastach przeróżnych, często bardzo od siebie oddalonych, bo z jednej strony mamy Zieloną Górę i Syców, a z drugiej Chicago, Aby Okute i Luizjanę. Ale my właśnie przy Sycowie się zatrzymujemy. W interpretacji The Overview Effect brzmiącej egzotycznie i afrobeatowo. Thank you. Nie wiem jak państwo, ale ja się czuję zachęcona i od razu mam ochotę ruszyć do Sycowa, skoro z takimi dźwiękami kojarzy się grupie The Overview Effect. To był fragment płyty Without Territory. Nigdy nie byłam w Sycowie, to przyznaję. Nie byłam też w Santa Maria de Feira, która jest bohaterką kolejnego utworu, ale jak słucham dźwięków, które to miasto opisują, to czuję, że jest tam ciepło, słonecznie, zielono, a odgłosy miasta, które no, pewnie tam wybrzmiewają wśród średniowiecznych uliczek, są miłym dodatkiem do tego obrazu. Devendra Banhart i jego wycieczka do Portugalii. Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti, temprano. Por la tarde y por la noche, sueño de ti. Comiendo pera en Santa María de la Feira. Placer la gente buena solo goza, nunca hay pena, ¿pa' qué sufrir? Jugando en el mar, en la arena, viviendo así. Ventana blanca, ay que venga la mañana, ay que venga otra vez, esperando. Así es como yo paso mi tiempo, esperando a Inaniel y rezando por su calor, por su aliento sobre mi piel. Te digo, todo aquí va bien, conmigo de no dormir. Que me ayude a mí, a mí. Buscando con mi ancla en la marea, nadando en ti. Yo voy andando, óyeme, te estoy llamando. Valle, me encontré un río escondido. Me ahogué ahí y me recuerdo. Hacía calor, pero tenía frío. Me iba a morir. Bianca.